NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval op de stad Jenin op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 7 Palestijnen omgekomen, zeggen de Palestijnse autoriteiten. 9 Palestijnen zouden gewond zijn geraakt. In Iran is een eerste processie gelopen voor de omgekomen president Raisi. In Tabriz, in het noordwesten van het land, liepen tienduizenden mensen mee. Ze droegen vlaggen en portretten van de president, terwijl het lichaam van Raisi door de straten werd gereden. De president kwam zondag om bij een helikopterongeluk. Hij wordt donderdag begraven. In Duitsland gaat het proces tegen aanhangers van de zogenoemde Rijksburger verder. Vandaag verschijnt het bekendste lid van de beweging voor de rechter, prins Heinrich de 13e Royce. Hij wordt samen met een groep andere leden verdacht van het vormen van een terroristische organisatie die met geweld de Duitse regering omver wilde werpen. En het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 240 uur tegen de vrouw die oud-minister Sander Dekker van zijn racefiets liet vallen. Nu krijgt ze een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. De VVD-politicus raakte 2 jaar geleden zwaar gewond toen hij bij Monster viel. Volgens ooggetuigen gebeurde dat nadat de vrouw Dekker bij de arm had gepakt. Ze vond dat hij te hard reed. ANWB Verkeersinformatie. Op de A5 richting Amsterdam heb je voor het knooppunt Raasdorp zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De werkzaamheden op de A7 van Horen naar Zaanstad kosten je ook ongeveer 10 minuten extra bij Purmerend. En de N59 van Zierikzee, of richting Rotterdam moet ik zeggen, voor Zierikzee, staat 3 kilometer file door werkzaamheden. Oponthoud dus 20 minuten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Vandaag praten de 4 onderhandelaars voor het eerst over de verdeling van de departementen en voor het eerst naar verluid over wat dan heet de poppetjes. Nou ja, voor het eerst na een turbulent weekend waarin de door de PVV-leider Wilders beoogde premierskandidaat zich terugtrok. Ronald Plasterk is niet langer beschikbaar voor het torentje, zo liet hij gisteren weten. De gesprekken vinden plaats een dag voor het debat over het hoofdlijnenakkoord en tegen de achtergrond van grote internationale ontwikkelingen. De dood van de president van Iran, bijnaam de slager van Teheran, en de commotie daarna toen de voorzitter van de Europese Raad zijn welgemeende condolences overbracht aan de Ayatollahs en de Europese Commissie de helpende hand toestak bij het vinden van het helikopterwrak nadat dat in de mist tegen een berg was gevlogen met daarin dus die Iraanse president. En daarbovenop kwam gisteren nog het verzoek van de aanklagers van het internationale strafhof om een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de premier van Israël, dienstminister van Defensie en de top van Hamas, wegens het plegen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, althans de verdenking daarvan. Alle reden om te gaan praten met Ruben Brekelmans, de buitenlandman van de VVD in de Tweede Kamer, tevens woordvoerder migratie. Ook blijvend stevig onderwerp van discussie. Meneer Brekelmans, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u Dylan Jisselgus al met klem op het hart gedrukt? Bel mij niet. Nou, laten we eerst eens kijken wie de premier wordt. Daar zei u al in uw introductie, daar zal eerst het gesprek over gevoerd worden. Ja, wie wordt dat? Ik heb geen idee. Nee? Is er iemand met een idee nog? Dat weet ik niet. Daar houd ik mij als simpel Kamerlid houd ik me niet mee bezig. Dat is echt aan de onderhandelaars. Maar toch even naar uzelf. Bent u beschikbaar voor migratie eigenlijk, bijvoorbeeld? Ja, ik heb u deze vraag aan meerdere mensen zien stellen en die gaan er zo glunderend achter de telefoon zitten, achter de microfoon zitten, dat ze die vraag krijgen. Ja. Ik wil er daar niet aan meedoen. Ik ben heel blij met wat ik op dit moment als Kamerlid mag doen en aan grote thema's mag werken. U bent niet beschikbaar voor een bewindsliedenpost. Ik ga daar verder niet op in. Ik sluit niks uit. Ik ga daar ook niet glunderend deze vraag beantwoorden. Ik concentreer me op mijn werk, want er gebeurt veel in de wereld zoals ze terecht zijn. Ja. Enige glundering kan ik toch niet helemaal ontkennen op uw gezicht op dit moment vanuit Den Haag, moet ik zeggen. Maar vooral eigenlijk omdat ik zo'n leuk antwoord had bedacht, dacht ik. Oké, alright. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Vindt u ook dat er een extra reactie naar Teheran moet namens het Nederlandse kabinet wegens het aanbieden van de condolences voor de dood van de Iraanse president Raisi? Dat zou ik niet doen, want dan stralen we als Europa en als Westen juist verdeeldheid uit. En dat vind ik niet dat we dat ten opzichte van Iran moeten doen. Ik vind wel, aankomende week is er weer een raad buitenlandse zaken waar onze minister ook naartoe gaat. En ik vind wel dat daar een heel kritisch gesprek moet plaatsvinden over hoe reageren wij nou in dit soort omstandigheden. Ja. En het feit dat de voorzitter van de Europese Raad meteen klaar stond en volgens mij zelfs nog eerder reageerde dan landen als Iran en Rusland om zijn oprechte condolences over te brengen. Ja. Ja, dat vond ik wel compleet misplaatst. Ja. Dus daar moet intern wel in de EU een kritisch gesprek over plaatsvinden. Ja, nou, het Kamerlid Tuinman, toekomstig coalitiegenoot van u, namelijk van de BBB, drager van de militaire ridders-ridders-orde ook, die wil vragen stellen aan de minister van Buitenlandse Zaken, die overigens in Brussel is vandaag. Dus dat zal dan in dat geval, mochten ze worden gehonoreerd worden voor het vragenuurtje, haar plaatsvervanger zijn. Mevrouw Schijnemacher, uw partijgenoot. Namelijk toch met een reactie, een extra reactie. Hij zei overigens dat de Europese Commissie had gereageerd, was de Europese Raad natuurlijk bij monden van Charles Michel. Steunt u dat verzoek eigenlijk, om die vragen aan de minister? Ja, als dat een mondelinge vraag is, is het natuurlijk goed om daar met het kabinet over van gedachten te wisselen. Dat is prima. We hebben donderdag ook een debat waarin ik dit zelf ook aan de orde zal brengen, sowieso. Ja. Maar wat ik net zei, laten we nou niet intern verdeeldheid uitstralen, maar meer zorgen dat, zoals we EU in dit soort gevallen, een veel strakkere lijn met elkaar hanteren. Dat is voor mij het belangrijkste. Ja, nou ja, goed, die strakkere lijn is het aanbieden van excuses, of condolences moet ik zeggen. Dat hebben de Amerikanen ook gedaan. Ja, dus dat het is, uiteindelijk is het een, je zou kunnen zeggen, diplomatiek protocol. Hè, dat je zoiets doet in het geval van. Hoort bij de grote mensenwereld ook, als het een wat minder ons welgevallige staat betreft. Precies, maar het gaat ook om de timing. Hè, dus niet als allereerste. Het gaat ook om de woorden die je kiest, zo zakelijk en terughoudend mogelijk. En het hoeft ook niet per se. Hè. Er zijn ook een heleboel Europese landen die hebben het niet gedaan, Europese leiders. Mm. Je kunt ook de condolences laten overbrengen door een ambassadeur ter plekke, dus op veel minder hoog niveau. Mm. En zeker in het geval van deze president, die zoveel gruwelijkheden op zijn kerfstok heeft en een directe dreiging vormt, hè, met zijn regime in het Midden-Oosten, maar ook via wapenleveranties aan Rusland, direct op Europa, had ik maximale terughoudendheid verwacht. Ja, die terughoudendheid is in elk geval ook niet betracht bij het ter beschikking stellen van satellietgegevens voor het vinden van het helikoptervrak. Inderdaad, en ook daarvoor geldt ook weer, als je dit al doet, hè, en je denkt van nou, met deze geste, daarvoor krijgen we misschien in de toekomst, hè, diplomatiek gezien, ook iets terug van Iran. Communiceer er dan niet zo enthousiast over. En gebruik zeker niet woorden als Europese solidariteit. Kijk, wij moeten als Europa. Dat is wat de Europa-commissaris in kwestie naar buiten bracht. Precies, wij moeten met dit Iraanse regime geen enkele solidariteit tonen. Het is een vijand, wat ik zei, in het Midden-Oosten. Het is een vijand in Europa, omdat ze Rusland steunen. En het is een vijand voor de eigen bevolking. En ik vind dat we dat, dat heb ik zelf ook gedaan in onze communicatie, dat dat steeds centraal moet staan, dat wij niks met dit Iraanse regime te maken willen hebben, alleen het hoogst noodzakelijke. Ja. En zeker geen term als solidariteit. Nou, u hebt vast meer verstand van diplomatiek verkeer dan ik, maar ik denk dan, als je dan dat soort gegevens beschikbaar stelt, doe het dan in de achterkamer en zorg bijvoorbeeld dat die Zweedse EU-diplomaat die daar nog altijd vast zit, wordt vrijgelaten. Of haal er een andere deal uit als wisselgeld. Exact, exact. En dat is veel beter om dat achter de schermen te doen. Des te meer je daar openlijk over communiceert, des te kleiner de kans dat dat soort afspraken mogelijk zijn. Ja. Dus ik zou ook inderdaad verwachten dat een geopolitieke Europese Unie die diplomatiek vingerspitsengevoel heeft, ja, die zou dat doen inderdaad. Ja. En geen blije tweets de wereld insturen. Ja. Blunder van de eurocommissaris? Ja. Blunder van de Europese Commissie? Ja. Blunder van Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad? Ja. Drie keer blunder. Als we kijken naar Iran, dan weten we nog niet precies wat de gevolgen hiervan zijn. Behalve dan dat het clubje mensen dat in aanmerking komt voor hoge posities, al helemaal voor de allerhoogste, namelijk de opvolger van Ayatollah Khamenei. Dat is de allerhoogste geestelijke, dus dat is echt de baas van het land, om het zo maar te zeggen. Die is 85 en verkeert niet in zijn allerbeste gezondheid. Daar was die Raisi, die president, oorspronkelijk voor voorbestemd. Ik las ook weer dat hij niet helemaal beviel en dat hij eigenlijk alweer van het lijstje was afgevallen. Maar het aantal mensen dat regime in stand kan houden, wordt alsmaar kleiner. Wat betekent dat in uw ogen? Nou ja, dat betekent dat ofwel dat er nu een plan ligt om bijvoorbeeld de zoon van Ayatollah Khamenei, om hem naar voren te schuiven. Ja. Dat die geruchten zijn er ook. Het kan ook betekenen dat er nog wel een interne machtsstrijd gaat plaatsvinden. En je hebt typisch een machtsstrijd tussen aan de ene kant de geestelijke, eigenlijk de geestelijke leiders, en aan de andere kant de militairen. Mm. Dus mogelijk zal daar ook een soort van interne strijd plaatsvinden over wie er dan naar voren wordt geschoven. Nou, wel van belang voor ons, voor het conflict in het Midden-Oosten, want Iran is daar een van de sleutelspelers. Zit achter Hamas met het leveren van geld en militaire middelen zoals raketten en alles wat daarmee samenhangt. Hezbollah ook. Levert ook raketten of drones, moet ik zeggen, aan de Russen. Klopt, het is, ik noem het wel eens de kwaadaardige octopus die met terroristische tentakels Israël bedreigt en eigenlijk het hele Midden-Oosten ondermijnt. Ja. Kijk, het is uiteindelijk zo, er is niet een strijd gaande in de zin van dat er verschillende ideologieën of gedachten zijn. He, dus er is niet een soort gematigde beweging die zegt van nou, Iran moet zich anders in het Midden-Oosten opstellen. Eigenlijk die hele gematigde beweging, die is in de afgelopen jaren behoorlijk koud gesteld. Ja. Dus het is meer de vraag van nou, gaan ze voor een hardliner A of hardliner B? Ja. En wie heeft er dan daar de macht en wie houdt alle touwtjes in handen? Zijn dat meer de militairen, meer de geestelijke? En hoe vindt die machtsbalans een weg? Ja. Maar wat we helaas niet kunnen verwachten is dat de vrijheidslievende Iraniërs die de straat op zijn gegaan, die hun hoofddoeken hebben afgedaan omdat ze de onderdrukking van het Iraans regime beu zijn. Ja, de kans is helaas niet groot dat zij nu meer invloed zullen gaan krijgen. Dus u ziet nog geen grote Iraanse revolutie in het verschiet? Nee, helaas niet. Nee. Hebt u allemaal Clooney nog gesproken eigenlijk recent? Nee. Ik heb haar niet persoonlijk gesproken. Ik weet wie het is en ik heb haar wel eens gezien, maar het is niet dat ik haar persoonlijk ken. Nee. Nou goed, zij is een van de mensen die in een soort clubje achter de openbaar aanklager van het internationaal strafhof zit. En de procedure heeft voorbereid waarbij er een verzoek is gedaan aan het internationaal strafhof tot een arrestatiebevel van Bibi Netanyahu, de premier van Israël, ook de minister van Defensie van Israël en drie topmensen van Hamas. Dat allemaal onder verdenking van het plegen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Wat is daarop uw reactie? Nou, allereerst is het internationaal strafhof is natuurlijk onafhankelijk. En zij bepalen bij wie ze een voornemen willen uiten tot een arrestatiebevel en wie ze uiteindelijk daarvoor vervolgen. En dus ik ben daar als politicus ben ik daar ook enigszins terughoudend in om daar een heel hard oordeel over te vellen. Tegelijkertijd zijn er twee dingen die mij wel heel erg tegenstaan. Ten eerste dat het een gecombineerd arrestatiebevel is geweest van Israëlische leiders en Hamas-kopstukken. Ja. Waardoor toch in de hele beeldvorming die twee op één voet worden gelijkgeschakeld. Terwijl dat natuurlijk absoluut niet het geval is. Mm. En we hebben hier te maken met terreurleiders versus democratisch gekozen leiders. Ja. En ten tweede, er is natuurlijk ook wel sprake van, als je kijkt naar welke regeringsleiders er worden vervolgd, sprake van willekeur en sterke mate van inconsequentie. Assad bijvoorbeeld heeft 100.000 doden op zich geweten, is niet vervolgd. De president van Syrië? Ja. De president van Syrië, inderdaad. Maduro, de president van Venezuela, heeft ook van allerlei misdaden tegen zijn eigen bevolking begaan, wordt niet vervolgd. En zo kun je een heel lijstje maken van mensen die, wat mij betreft, hoger op de lijst zouden staan dan Netanyahu. Dus u spreekt van willekeur van de kant van de aanklagers? Nou ja, er is lastig om daar een consequente lijn in te ontdekken. En dat voedt natuurlijk ook weer de kritiek die er op het ICC is. Dus, het internationaal strafhof. Nou, onder meer ook van de Amerikaanse president. Die zegt, ik wil hier niks mee te maken hebben. Hier ben ik het niet mee eens. Er is geen sprake van plegen van genocide van de kant van de Israëliërs. Nee, nu is het ook zo belangrijk om op te merken dat Netanyahu en zijn minister van Defensie niet worden vervolgd voor genocide. Dus iedereen die die kritiek uit, dat woord wordt heel makkelijk in de mond genomen. Het is ook opvallend, of het is in ieder geval opmerkelijk, dat de aanklager daar niet voor kiest. Dus waarschijnlijk heeft hij daar ook geen goede casus voor om dat rond te brengen. Maar het is inderdaad, kijk, de Verenigde Staten heeft een andere verstandhouding tot internationaal strafhof dan wij als Nederland hebben. Ja, herkent het niet. Nee, wij wel, en wij zijn ook nog eens een keer het thuisland van dat internationaal strafhof. Ja. Overigens hebben we natuurlijk het ministerie van Buitenlandse Zaken ook even gebeld wat hun reactie is. De minister, Hanke Bruinslot, is in Brussel vandaag. Die staat daar vanavond de media te woord na afloop van de algemene van de Raad Algemene Zaken daar in Brussel. Maar BZ meldt ons in de tussentijd al, we hebben kennis genomen van de uitspraak en het is nu aan de rechters van het ICC. Wij respecteren de onafhankelijkheid van het Hof. Nou, zo ongeveer wat u zei. Hebt u dat even nog gelijkgelegd met het departement vanochtend? Nee, maar ik heb daar wel nog twee kritiekpunten aan toegevoegd, waarvan ik ook niet het verwacht dat het ministerie van Buitenlandse Zaken die zal uiten. Dus wat dat betreft zit ik er wel iets scherper in. Ja, met andere woorden, dan zit het toch weer op de willekeur in het feit dat dat in ieder geval de aanklagers van dat hof bij het voorbereiden van de aanklacht Hamas en de Israëlische regering op hetzelfde niveau plaatsen. Klopt, ja. Ja, wat betekent dit eigenlijk? Stel nu dat de spanningen internationaal in de wereld nog verder oplopen. En er misschien straks een nieuwe Amerikaanse president in het Witte Huis zit die het nog minder op heeft met het internationaal strafhof. Het conflict in het Midden-Oosten misschien nog wel heter wordt dan het nu al is. Wat betekent dat dan voor een land als Nederland als wij gastland zijn van het internationaal strafhof en de Amerikanen onze belangrijkste bondgenoot zijn bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat wij de relatie met de VS, dat we, ook al hebben we een dusdanig meningsverschil, dat we die wel goed weten te houden. Het is natuurlijk wel zo dat het internationaal strafhof hierdoor steeds meer gepolitiseerd raakt. Terwijl dat iets is wat wij, en ook zeker gezien de geschiedenis in Europa, juist liever niet zouden willen. Wat we ook zien is dat in de Israëlische reactie, dat die eigenlijk steeds meer verhardt. En dat in plaats van dat Israël nu zegt van nou, we nemen de kritische boodschap die hiervan uitgaat, nemen we ter harte. Zien we eigenlijk dat Israël de gelederen sluit. Dat ook oppositieleiders hier ontzettend kritisch op reageren. En dat eigenlijk die aansporing richting Israël om meer humanitaire hulp toe te laten, nog meer inspanningen te verrichten om ervoor te zorgen dat ze zich aan het internationaal recht houden. Ja. Dat eigenlijk die reactie eerder tegenovergesteld is dan dat het een positieve bijdrage levert. Maar zegt u dan het ICC spant het paard achter de wagen? Nou ja, kijk, zij houden natuurlijk landen en regeringsleiders, houden ze aan het internationaal recht. Ja. Dus zij kijken niet naar de bredere diplomatieke consequenties. Nee, het zijn geen politici, het zijn officieren van justitie, advocaten en rechters. Precies, maar u vroeg mij wat betekent het voor de verhoudingen in het Midden-Oosten, wat betekent het voor de transatlantische betrekkingen, de positie van Nederland. En wat ik zie is dat eigenlijk de spanningen in het Midden-Oosten alleen maar toenemen omdat de positie van Israël verhardt. En inderdaad dat het internationaal strafhof meer wordt gepolitiseerd. En dat daardoor de effectiviteit helaas minder groot wordt. Dus u vindt eigenlijk dat het internationaal strafhof de verkeerde koers vaart? Dat zeg ik niet, want het internationaal strafhof is onafhankelijk. Zij bepalen wat zij doen. Het is inderdaad zijn geen politici, het zijn geen diplomaten. Dus zij maken daar een andere afwegingen. Maar u zegt zelf dat ze te politiek worden. Nee, de discussie daarover wordt politiek. En dat heeft te maken met de argumenten die ik net eerder noemde. Mm-hmm. Je ziet de felle reactie van de Verenigde Staten, de felle reactie van Israël. Aan de andere kant ook weer een felle reactie daarop. Ja. Dus het ICC wordt helaas onderdeel van politieke discussie. Terwijl je het liefste zou zien dat het een onafhankelijke rechter is. Maar ja, het ICC is altijd een onderwerp en onderdeel geweest van een politieke discussie, al bij de oprichting, toch? Zeker, zeker. En er zijn natuurlijk niet voor niks dat een heleboel landen het statuut van Rome die hierover gaan niet hebben ondertekend. Nee. Maar de felheid en de bewoordingen die worden gekozen om nu ook persoonlijk richting de hoofdaanklager om hem aan te vallen. Ja, het is wel van een andere orde dan wat we in het verleden hebben gezien. Goed, tegelijkertijd leidt dit in uw ogen, zag ik in een reactie op X, af van die andere oorlog, namelijk in Oekraïne, waar president Zelensky gisteren in zijn wekelijkse toespraak opnieuw vroeg om extra luchtafweer geschud, met name Patriot-systemen. De Duitsers hebben daar ook bij monden van de minister van Buitenlandse Zaken van dat land voor gepleit. Het gaat niet de goede kant op daar, voor Zelensky en de zijnen. Nee, zeker. We zien dat Kharkiv enorm onder vuur ligt. Ook dat energiefaciliteiten steeds weer worden aangevallen. Ja. We zien dat Rusland een tweede front geopend heeft. Misschien is zelfs sprake van een derde. Dus de wapen leveranties die zijn toegezegd, maar het is nu vooral zaak om die zo snel mogelijk te leveren. Dat geldt ook voor de F-16's, want uiteindelijk kun je die luchtgeleide bommen die Rusland afvuurt, kun je alleen maar voorkomen door met een F-16 die straaljagers uit de lucht te schieten. Ja, nog anderhalf, twee maanden zo'n beetje, hè? Dan kunnen ze die kant op, de eerste F-16's. Inderdaad. En wat vooral ook van belang is dat de Verenigde Staten en ook andere Europese landen in navolging van Nederland en het Verenigd Koninkrijk nu ook toestaan dat Oekraïne militaire doelen in Rusland raakt. Ja. Want je kunt Kharkiv ligt aan de grens met Rusland, dus die kun je niet verdedigen pas in Oekraïne. Ja. Daarvoor zul je ook Russische doelen in Rusland moeten aanvallen. Juist. Geldt dat dan dus ook voor Nederlandse F-16's die we leveren? Want eerder hadden wij volgens mij wel de voorwaarden geschapen dat ze niet mochten worden ingezet voor aanvallen op het Russisch grondgebied. Wij hebben dat altijd wat open gelaten. En onlangs heeft het kabinet ook gezegd dat wij daar geen restricties aan opleggen. Uiteraard moet het om militaire doelen gaan. En moet het niet zomaar lukraak, moeten er allerlei plekken in Rusland worden aangevallen. Maar een straaljager die zich in Rusland bevindt en voorneemt zich om een luchtbom op Kharkiv af te vuren, die moet je wel uit de lucht kunnen schieten. Juist. Inmiddels meldt de Kiev Independent, dat is een krant, dat 10 Oekraïnse soldaten inmiddels de F-16 onderhoudstraining in Nederland hebben afgerond, zegt het Nederlandse ministerie van Defensie tegen die krant. Want dat is natuurlijk een andere zorg, namelijk wie zorgt dat die vliegtuigen goed onderhouden blijven en ook de lucht in blijven kunnen. En dat is niet alleen een kwestie van het opleiden van vliegers, maar ook van onderhoudspersoneel. En inmiddels zijn er, meldt de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zojuist inmiddels meer dan 14.000 mensen ontheemd in Oekraïne. We hadden het net over de internationale rechter. Er is ook nog een nationale rechtspraak. En dat brengt ons bij het hoofdlijnenakkoord. Hebt u de asielparagraaf zelf geschreven eigenlijk? Niet, ik heb niet de pen vast gehad, maar ik ben natuurlijk wel bij betrokken geweest. En is de tekst die in dat hoofdlijnenakkoord terecht is gekomen, een tekst waar u juichend een fles champagne bij hebt opengetrokken? Nou, ik ben er wel zeer tevreden over. Als je het naast ons verkiezingsprogramma legt, dan zijn er hele passages die één op één zijn overgenomen. Het is 80% ons verkiezingsprogramma. Dus daar ben ik wel zeer tevreden over, ja. Ja, maar tegelijkertijd zijn er ook vragen over de juridische onderbouwing en of dit hele voorstel het volhoudt bij de rechter. Dat weet u ook. Dat klopt. Ik denk en uw dat partijleider zei daarvan, nou dat zien we dan wel weer. Ja, ik parafraseer het een beetje kort door de bocht, maar daar kwam het wel op neer. Ja, dat is inderdaad wat korter wordt geparafraseerd. Nee, het overgrote deel wat daarin staat, dat kan. Dat past binnen de Europese richtlijnen, dat past binnen de jurisprudentie. Ja. Er zijn inderdaad een aantal elementen waarvan je kunt zeggen van nou, grijs gebied, vraagteken of het stand houdt voor de rechter. Ja. Maar daarvan maakt ook het toekomstige coalitie de keuze van ja, in dat geval gaan we het toch proberen. Er is sprake van een asielcrisis. En dat betekent dat we alles zullen moeten proberen binnen de kaders van de rechtsstaat om die asielinstroom omlaag te brengen. En we gaan niet zeggen bij twijfel sowieso niet doen. Bij twijfel proberen en inderdaad kijken of het lukt. Mag ik u een citaat voorlezen? Uiteraard. Ik lees in het akkoord geen dingen die volstrekt indruisen tegen de rechtsstaat. Wel staat er een aantal dingen in dat waarschijnlijk problemen gaat opleveren bij een rechter. Fundamenteel voor de rechtsstaat is dat rechters niet de schuld krijgen van een onwelgevallige uitspraak. De VVD heeft op dit gebied een bijzondere verantwoordelijkheid en ik ga ervan uit dat de fractie zo nodig hard stelling neemt. Johan Remkes. Juist. Ja. Met andere woorden, zijn zorg zit hem erin dat als dit niet geen stand houdt bij de rechter, dat een aantal politici, en u weet vast wel welke, vervolgens met de beschuldigende vinger richting de rechter gaan wijzen en zeggen, zie je wel, het ligt aan die rechter. En dan komt de rechtsstaat in het geding. Nee, en dat is een denk ik een goede waarschuwing. Kijk, als u kijkt naar mijn uitingen in de afgelopen 2 jaar... Dat ik deze portefeuille doe, heb ik volgens mij nooit direct rechters beschuldigd van dat ze verkeerde uitspraken doen. De rechter is onafhankelijk, dus dat moeten wij ook bewaken. Kijk, wat we wel hebben gezien bijvoorbeeld rondom de derde landers in Oekraïne, is dat er verschillende rechterlijke uitspraken tegelijkertijd worden gedaan. En dat de hoogste rechter de Raad van State heeft gesproken en vervolgens een lagere rechter het tegenovergestelde besluit. Ja, dan komen we wel in een hele chaotische situatie met elkaar terecht. Maar dat is wel vaker bij de rechtspraak zo. Nou, het is niet vaak zo dat de hoogste rechter heeft gesproken en vervolgens dan nog een lagere rechter iets anders besluit. Nee, dat niet. Meestal is de volgorde andersom. En ik vind als de hoogste rechter gesproken heeft, dan hebben we ons daar ook bij neer te leggen. Ja. Wat we wel zien is dat de rechterlijke uitspraken in het verleden vaker in het voordeel van de staat waren. En in de afgelopen jaren dat er in vergelijkbare gevallen ook vaker de rechter in het voordeel van asielzoeker heeft besloten. Ja. Ja, en daar hebben wij ons als politici vervolgens bij neer te leggen. En dan dus te kijken van moet de wetgeving worden aangepast. Nee, maar in dit geval is er natuurlijk wel een voorwaarschuwing gegeven. Ook wat betreft het uitroepen van de noodtoestand of de crisissituatie rondom asielzoekers. Zelfs het huidige kabinet bij monden van uw partijgenoot en fractiegenoot, overigens ook nog Erik van den Burg, die heeft gezegd er is helemaal geen asielcrisis, er is een opvangcrisis. Met andere woorden, daar ga je dan vermoedelijk al nat bij de rechter. Waarschuwingen ook van de Raad van State om dat bijvoorbeeld niet te doen. Dan weet je toch van tevoren dat je met je vingers juridisch tussen de deur komt, of niet? Nou ja, we gaan dat zien. Kijk, voor wat mij betreft is er al politiek gezien, hè, is er al jaren sprake van een crisis. We hebben ook eerder is er een crisisstructuur in het leven geroepen, bijvoorbeeld om de opvang in Nederland goed te regelen toen mensen buiten sliepen in Ter Apel. De discussie gaat heel specifiek over 2 artikelen in de wet, artikel 110 en 111 van de Vreemdelingenwet, waarin een soort van crisis clausule zit. En de vraag is van in die definitie die daar wordt gebruikt, valt de huidige situatie daaronder? Ja. Daarvan heeft inderdaad het kabinet eerder aangegeven dat de inschatting was van de juristen destijds dat niet het geval is. Ja. Wij gaan, of de nieuwe coalitie gaat toch kijken of het mogelijk is om gegeven dat die instroom alsmaar hoog blijft met alle problemen die ook deze zomer weer te verwachten zijn. Ja. Of deze artikelen in de wet toch niet kunnen worden gebruikt. De spreidingswet wordt ook ingetrokken.